Aldude Ibarreko historia kontatzen duen dokumental bate izanen dugu gaurkoan ere izpide eta euskal pilotaren ariari, tiraka egina izan da, erronka ederra biatu dute aldudarrak elkarteko kideek, gidoia abantxu finitua da ikerketa lanak abiatuak eta izenburua hautatua Perkainen itzalean. Frantses Iraultzatikonat, Aldude Ibarreko bizipen eta historiak bilduko dituzte 50 minutu eskasetan, proiektu soragarri hori aipatzeko dugu gurekin goizuntan Mikel Erramuzpe. Mikel, egunon? Bai, egunon. Historian barna bidai bat egitea proposatzen dauku aldudarrak elkarteak, 18. mendetik onat, Aldude Ibarrean euskal pilotak ukanduen importantziaz dokumental bat egitea duzue xede. Nola biatu zenuten egitasmo hau? Badugu asmo bat aldudarrak elkartean, aldudeko memoria irudiz deitzen dena, da gure artxibo guziak numerizatu ditugu. Eta horiek izo katalogatu, baina hor egoteko partez, gero behar dira erakutsi jender. Eta horzen, hola, sortu da emeki, bon dokumental baten ideia, 50 minutakoa, hoek ustez, historio bizikia aberatxori kondatuko dina, dela, errandu zuen bezala, hiru mende kasik taik, eta ora jartio. Eta kasik erran ezake pilota dela, ari bat, estakuru bat, gure historioaz jabetzeko, eta ez bakarri pilota kirola bezala, eta hori zentzal gerotu gehiago, baina pilota da kultura bat, da mintzaira bat, dira pertsiak, dira kantuak, eta hori guzia borobiltzen ari gira. Eta hori, 18. mendeko pilotaren historia aipatzekotan, nola ez aipa Perkain pilotari famatua, nor zen Perkain eta zein importantzia du gaur egun ere, Mikel? Hagan, ni argituan iz ikustea, ez dela liburu bat, agertzen, pilotaz agertzen, Perkain aipatu gabe. Baina problema dugu da Perkain norzen xuxen. Eta hor historia zale guztiak da miltza, bila eta bila. Eta batzu seur dira bere muriaz, beste atzu ezain segur. Eta gero sortu da Alimaleko lehienda. Eta lehienda hori sortu da, ba bere bizizela ikane, jadanik sortiazen zerbait. Baina emendatuz joan da, eta 100 urte berantago, Alimaleko opera bat ere izan da, pentsa mazu, opera bat Parisen eta Bordelen eman izan dena, Perkain izenekoa. Pentsa mazu, Perkain Lebasque. Da, Lebasque. Terror sous la révolution. Tanten, hor bada zeit, nolaz hori, zendako hori, eta hori da biziki interesanta barnatzea. Horren, guaiko hipotesiak dira, Perkain hori, ez da aldudara, ez da aldudeko txat, astapenean da, Erroi barko etxe bat. Auriz berriko etxe bat da, Perkainenia, beti badena. Ulertu behar delako, kintoaren naturaltasun hori ez, en asten baitira hor, hainbat eskualdetako herritarrak. Hori da, termina hori, lugalde hori, nola eginda? Eginda, Baigorriarek, Baztandarek, Luzaidarek, eta Erroko biztanlek, egin dutena. Eta partikulazki Erroarek, Erroko familia hundiek, bazituzten etxeak. Eman dezan, bada, etxeat alduden, ez dakasa, ez de balde erro, barkatia. Bon, Eliz, plaza, erdi-erdian. Perkain, tarrena zena memento atez. Perkain zen, familia bat, bizik importanta. Iziar importanta zen. Eta hori, seur gira, pilota kontratu batzu bat ditugu, oi hartzunena izan da, pertsuak badira. Hor, ez da dudaik pilotari hori izan dela. Baina, badira bitxikeri batzu. Eta, baina, izigarri interesanta da horien miatzea, eta kondatzea zen, eta testu ingurua da izigarri interesanta. Irautza denboran, baizu zigertatu zen, Frantziako irautza denboran, aldudarek, galde egin zuten, Frantziatik ateratzea. Eta muga emaitia, banka eta Baigorrien artean. Eta, beraz, sezesione bat, zara, egin zuten. Baina, gerrela izan zen, Frantzia eta Espainien artean, eta frantsesek irazi zuten. Eta, aldudarek, biztana, galdu zuten, eta izan dira batalia batzu, biziki fierrak gain hortan. Eta bazen, bataion bat izena zuena Perkain. Eta bestia izena zuen Azantza, kanboko pilotari famatuaren familiakoek, eta bazuten ere egina, horako milizia bat zala ziren, eta Perkainen historioa hor jokatzen da. Eta hori kontatuko dugu. Eta kontatuko dituzu ere, olako bestelako aldudeko beste pilotari ezagun batzuen historiak, ez? Nortzu dira horiek? Bueno, autoteko ditut bida. Baina, zen da, badira pila bat. Eta mila behatzion eta oita lauian, dela egon urte, rangin ezake, izan ziren Joko Olimpikoak Parisen. Kari hortarat, erran zuten, bara, pilotare izanen da. Boan txistera, eta eskuska autotu zituzten bi aldudak. Jean-Baptiste Antsianeo, eta Jean-Baptiste Hilagina. Eta horrean, orduko pasen alduden orduen pertsulari bat, Premundo. Eta Premundo gehintzitin pertsiak. Eta nik haitianitin pertsu horiek, Premundo horren semeak, Roger Premundo kantatuik. Eta horrean, biztana, Roger inkusterat izan izala, kantatu dauzkit pertsu horiek, hau txeman ditugu orduko prentxan artikuluak, eta galdu zuten, beren partida bainan, orduko kasetetan, eta Pariseko kasetetan denetan, badira artikulu harrigarriak pilotari horietaz. Ara, besteak beste, nor aipatzen aldiren, ara, ainitz izan dira, eh? Ara. Dokumental horretan, beraz, historiako hainbat pasartetik bidaiatuko gira, eta nola bildu dituzue garaio horietako lekukotasunak, zenta hiru mende iragandira alere? Bai, horrean, bon, lekukotasunak horiek behar da biztana, lalena izan, historia zale lana ekin behar da, badira hainitz diburu, badira dokumentuak, badira berdera miatu, behar da laguntza galdegin, gero bada lekukotasunak bildu, behar da jenden kustera joan, eta badazkite gauza batzu. Edo haitiak, eban zan pilotasoroetaz. Pilotasoroak nik einakin bazilerare aldu den. Eta berriki, alta gaztia da, erantza da, nire haitatxik ondatzen zuen hori, eta olako lekian hori gertatzen zen, eta horiek behar dira bildu. Eta horrean horiek esker, badazkigu gauzak. Eta behauzu ideki zure espiritua, behauzu entzun, behariak untsaideki, eta behauzu jendekin mintzatu. Eta sekulakoak ikasten dituzu, baina hori inkesta bezala, baizu dokumental bat hori da interesanta, bauzu hastia. Eta hola ditugu biltzen horiek, tero pertsuak, kantiak, eta horiek ere berdira miatu, besteak beste. Eta preseskie, primizia moduan ere antolatuko duzu partida berezi batez, pilotasoroietako batean. Eta ba, zenta baizu dokumental batean behuzu erakutsi. Horren, antolatuko dugu, elduen primaderan, zehure, afen, guk ez baitagigu egiten hori, baina sara eta alde hortan, bat oso jendeak, badakitenak nola hartzen zen. Eta hori galdeginen dugu, eta baiezko eman daukute, antola dezaten gure soro horietan, hor mendietan, gure pelealdo ekintuan, izten ala soainen, izaiten ala hor, leku horietan antolatzea horako zerbait. Eta hola, izten da irudiak egiten alko ditugula. Zinez, dokumental horretan, egiazki, historian bidai bat izanen da, irudiz eta testigantzaz lagundurik. Bai, baina ate bat ireki zere geroari. Eta horregatik eginen diezu ere ez, tokia pixkat egungo pilota elkartei eta gaztei ez, gaur egungo pilotaren bultzatzaile horiei. Hori ziar importanta guretako, uda hontan ibiliniz, hor dionat joarat eta perkain ikastaldiak baitira, irue honetan mabostan horare, ez da guti. Eta filmatu ditut, eta zer nahi elkarrizketain ditut aur eta gazte horiekin. Eta biztan da, nola zuenako zer da pilota eta lekoko eta sunxolagarriak bildutut. Aur horien haotik. Eta horrek esperantzea maiten du, ikusiz pilota ez da bakarri kirola, baina denek erriten daukute erriten daate, eta partikulazki bankar batek erran daut, kasu pilota, beresten balima da eskuaratik, ez du balio gehiago, Salvadorrek erriten zin, gizagoziz. Eta hori ere agertzen da, lekukotasun horietan. Ara, beraz, bada zinez zer kondat, guk uste, baina, aixe gauza gehiago. Ara, miatzen dela ikan biskant, garrakatzen dela ikan, ara zer egertzen den. Ara, hiru mendeko historia beraz, Perkainen itzalean dokumentalean bildurik, noiz estreinatuko da dokumentala, Mikel Erramuzpe? Ara, urteaten lana badugu, nahi genuke hori heldu den urteko ate irekitzen dako atera, oizu? Baina, ara, dei bat egiten duguro jender, bi aldetaik, argazki batzu falta ditugu. Argazki zaharrak, eman ez zan lehengo plazak, baituko kutsia, baina ez aski, lehengo aldudeko karrika, eman ez zan, etxe batzu gai deseginak direnak, horiek ere behar ditugu zenta, Perkainenia eman ez zan desegina izan da, eventuantez, behar ditugu argazki horiek. Eta behar dugu, egan dezagun den bezala, diru pixkat, zenta naiz guk hori egiten dugun etxeko zetxeko, alare diru pixkat beharko dugu. Eta hortako lantzatzen dugu deialdi bat, eta zarriko dugu gure elo azo gune hortan, aldudarrak, Perkainen itzalean, kutsa bat, nahi duenak parte hartu. Pentsatzeko da dokumentalaren lanean hainbat horren eman dituzula, baina horren guztietarik, zer historio edo zer piztu dizu ezagitsua gehienik? eni sortzen dautan atsegin handiena da jende xaharrekin. Zenta dienik konten dira, zenta noaiten bisita baute. Bigarren gauza, mintzazten ditugu, beren historioa kondatzen dute, eta gero ezin isilia dira. Eta gero, beti, unkitzen ina aldi oro, da, biztan da, behar da, edo xokolatesnia, edo eto gazna, eta hola, etzira partituko hola, eta heltzen ditugu, biztan da, erriko berriak, eta hola, eta gero, partikulazki, atean, zende, txaurte berriz, horrek unkitzen ho. Horrek gara nahi du ere, dokumental baten bat dela, okasione zora garria, joaiteko jenden kusteat eta denbora hartzeko. Bon, uroski nik luksa hori baut, hastia badut, guai. Ukan ez dutana guai hartio. Horrek arguntun kitzeno. Beraz hor, proposamen luzapen batez, kasikerri guzietarako. Bai, nik uste nik pusatzen dut beste herrietan ere, eta hori eitia. Eitia talde batzu eta biltzia jenden lekukutasunak. Eta herri guzietan badira altxorrak, eta badira arribitxiak biltzeko eta jendekin gozatzeko, hasti hartzeko. Eta horrek nu hainitz unkitzen, ara. Mikel Errabuzpe, Aldudarrak elkarteko kidea, milesker gurekin izaitagatik. Milesker zuri komitatuik, eta ara, agian joanen gira bururaino denen laguntzarekin.